أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء واللسم سكارا 71 نمبر آيات مخ کے آیاتوں کے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام حالات ذکر شو. دا نمرود دا حکومت یو عظیم بتخانہ دا غی بتانے کو ترکل پاغی بانے بیارست مناظرہ اکللا او قوم او بادشاہ وقت پا دلائلو کے پرشنو پا زور بانے راغلن او ابراہیم علیہ السلام تے رسو زول سزا ورکرلا. خو اللہ دا سوزول نبت قلنا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام دا اور دا لمبونا اللہ بچ کو دین پس دا اللہ پا حکم باندے ابراہیم علیہ السلام دا عراق نا شام طرف تا ہجرت حکم. دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام سره یو لوط علیه السلام د عراق نشان ته روان شوی دی او یو د ابراهیم علیه السلام مشره بیبي حضرت سارا رضی الله تعالی عنها. په ټوله دنیا کې دغه وخت کې دغه درې مسلمانان په دغه زمانه کې یو ابراهیم علیه السلام یو لوط علیه السلام او یو سارا بیبي بس د قدری مسلمانانو په ټوله دنیا کې او نور پکې څوک نو. شام طرف ته هجرت یې کړی دی. شام د برکتونو ډک ځای دی. معدن الانبیاء دی د پیغمبرانو خزانه ده. ابراهیم علیه السلام ورته الله پاک ورسو وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. مَنْ نجات ورك إبراهيم عليه السلام تا أو لوط عليه السلام تا إلى الأرض التي هغزمك تباركنا فيها من برکتنا اچول دی پا غزم چکے للعالمین دا تمام مخلوقات دا پارا دا نمرود دا غلبینا دا عراق دا زمکن اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام اوستو او دا شام زمکن تیبوتو چی دا تمام عالم والا دا پارا پدے کی برکتو ظاہری برکاتم پکیو او باطنی برکات پکیو باطنی برکت دا دے شام دا زمکن دارے چی دا پیغمبران یو خزانہ را بیر زیاد پیغمبران دا شام فزمکا کی اسی دلی دیو دغل تا دا پنشوی دی ظاہری برکات اداری کہ آب و ہوا دا شام دا علاقے معتدل لہ نہرون پکیلیر دی چینے پکیلیر دی اور قسم قسم نہوے شام چا اللہ پاک پیدا کری دی یو دا انذر دانا دمر غطر لکا غطر مالتا ایو غد تلی دا انزر دانه که خورینو دری سنور چکا که بی اخری پا یو چکی نیشی خوری دون غد انزر دی که دری سنور چکا با تی اوی نا علی بی اخری ایو دا من دا علاقی انزر آنی که دو دری خلیتا چونا چولی وارا واری نو دا دقی دی ظاهری برکات داری کہ آب و ہوا کھلے نہرونا چینے کھلے باغونا پکے کھلے اور قسم قسم میں وجات پکے دنور دنیا نے پفرق اللہ پاک پیدا کری اور دا فیدہ یوان دے دا شام والا دا پارنرا بلکہ تمام روی زمین والا تا دا دیر فیدہ رسی گی خدا سے کھل از مکہ تا اللہ ابراہیم علیہ السلام و لوت علیہ السلام بوتا دا ابراہیم علیہ السلام نا خپل کور کلے وطن خپلوان عزیزان تول پاتی شو نو دا بناوانی پا زمانہ کے اللہ پاک اسحاق علیہ السلام او دا آغا نفس دا یعقوب علیہ السلام زیر ہم ورکا کہ اسحاق علیہ السلام با دزویوی دے بستا پا مخ زلمی شو آدبو کی دا دبزوی کی گی یعقوب علیہ السلام او طالب دون جلوی کہ تبا زوین ملے تبا نوسین ملے دو دا ابراہیم علیہ السلام دعا اللہ قبول اکرا تر نوسی پورے اورا سے بلا آدھا نوسی اہم پیغمبر زوی اہم پیغمبر کلوسی اہم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام زوی اسحاق علیہ السلام پیغمبر نوسی یعقوب علیہ السلام اغم پیغمبر کلوسی یوسف علیہ السلام اغم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تا دا اغن رستو تر قیامت زمانہ کے یوڑوی فضیلت داور کرے شوئے دے کہ اخری پیغمبر پورے طول دا دفع اولاد کرا گلی دی وَنَجَّيْنَاهُ هَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا مَنْ نجات ورکو ابراہیم علیہ السلام تا او لوط علیہ السلام تا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي اغِبْ مُبَارَكِ ازْمَكِتَا بَارَكْنَا فِيهَا چِمَنْ فَارِكِ بَرَكَتُنَا أَچُولِنِي لِلْعَالَمِينَ دَ تَمَام عَالَمْ وَالَوْ دَ پَارَا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ من ور امق ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام زوی و یعقوب نافلہ و یعقوب علیہ السلام زیاتی انعام اصل زیر دزوی و دا دنوسی دا تزیاتی نفل زیاتی تا ہوئی فبودا والی کی زوی غصتے ہو اللہ وی دنوسی زیرے میں تزیاتی ہو کچھ دنوسی بندر کریشن وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ هر یو دبینا من گرزا ولو نیک بختا صالحین نیک بختا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ من گرزا ولو دیلرا أَئِمَّةً پیشوایان يهدون بأمرنا تزمن فحكم من لبه لار خودنا كاملو بخفل باني هذا نور خلق تشميله كو كان خلق سو دا ديني هدايات نمگرتيا و اغا نمگرتيا بي ولا پورا كولا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من وحي كري وديتا حكما ورطلي كريو وأوحينا إليهم من ديتا وحي كريو فعل الخيرات دميكو كارنو وإقام الصلاة أو دمون زقائي مولو وإيتاء الزكاة ودى زكاة وركولو ندى دي كارون التاكيدي حكم وتشيرو أو دى دي كمال علمي وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا من غرزول دي لرب شويان شهرائق دي تو خلقت بأمرنا زمن فحكم باني وأوحينا إليهم من بيت وحي كلوا حكما ورطلي كلوا فعل الخيرات دنيكو دكارنو وإقام الصلاة ودمن قائم ولو وإيتاء الزكاة أو دزكاة ورك ولو وكانوا لنا عابدين دي زمن دفار عبادة كون كيو شفارل لا الله فبندقيك او دا دنیا كارونو تا تتسكر بيت وقت کرن لي دا دنیا زيب و زينت ایک وقت کرن لي ولوطا آتيناه حكما وعلما او لوط علیه السلام تم من ورکلو حكم وعلما او علما ورل ورکلو حكمتم ورل ورکلو حكومتم ورل ورکلو علما ورل ورکلو فويم ورل ورکلو كده پیغمبر دشان فرص مناسب اغم ورکلو ولوطا آتيناه حكما وعلما او لوط علیه السلام تا من ورکلو ده حكمته ده اخيارتيا خبره وعلما او دا علم خبر مورت خود لیوی و نجیناه من القریه من نجات ورک لوط علیه السلام تا من القریه التي دا اغکلنا كانت تعمل الخبائث یو ناکار عمل کو ناکار عمل دا لوط علیه السلام قوم کرو لوط علیه السلام اللہ پاک صدوم علاقه تا لگلو صدوم دیو علاقه لنگلی او دغ علاقه سر گیر شا پیر او نور کلیمو او کلی نور دغ علاقه خلکو یو تا شکن دا عمل شروع کلو چه دا دین امک که دا زنگل زناورم چطن رکلی پا دنیا که حیث یو مخلوق دا سی کار ملے کرے کم کار چی دلوت علیہ السلام قوم کرے اور دا کار وطا شیطان خولے اور ان دا قوم لے دلوت علیہ السلام قوم چی پرندی دل پا تمام مخلوق کی دا گری خریلو کار دی نشورو شوئے دلوت علیہ السلام دا قوم نمخ کے پا تمام دنیا کے ہیچ شاہم گرن رکھ رہے لے نو دلوت علیہ السلام قوم تا شیطان دا گری خرے لے چلن خونے لے نو دا دو گندہ عملی نو پکے یو دا خاص گندہ عمل اور دو گری خرے لے اور دا دیکھو پا وجبانے پہ اللہ عذاب روز کرے اور دا سے عذاب کراوستو کہ دا نور از مکہ نے دا از مکہ جدا کرلا او اسمان تے اوخی جولا او دا اغزین نسکور اکللا او پڑیر زور باندی از مکہ تو واپس رو بیشتلا نو دا از مکہ پا دے نور از مکہ کی وردو بشولا او سم ردو بشولا کہ دا لاندی نسکے تورے اوبر ہوا تی نو شکل یې د اوبو دی خو اوبه نه دي ځکه دې اوبو کې سینګوالی دی عامې اوبه نرمې دي او دا اوبه د لوط علیه السلام دې علاقه باندې چې راغلي دا اوبه ټینګې دي د اوبو اجزا پکې کم دي نور اجزا پکې زیات دي او په دې کې هیڅ قسم جاندار جمدې نه پاتې کیږي دې ته بحر میت وایي مړ دریاب د کراچۍ علامه تقی عثماني صاحب هغه پخپله کلی دغې ځای ته هغه وایي ما دا کتلی دي دا اوبه ټینګې دي نو خلک پکې لامبو هم وایي ډوبېږي نه ډوبېدل پکې نه کېږي او دا د سیل ځای نه دی دا دی د چړاو د فریاد او د عبرت مقام دی چې الله په دې دی چې څومره قومو هغه نافرماني کړې او تباه کړي ما د تباهۍ نه بچ کې اوجاړه او د دغه دی نه په منډه وځه پیغمبر علیه السلام په دغې لار سفر کړی دی نو په سر یې څادر واچو او سورلي یې تیږه کړله او په جړا د دې دی نه تللی اوس د دنیا کلک زړه والا دغلته څه اوټلې موټلې جوړې کړې او پکې سیل هم کوي او دا د سیر او سیاحت ځای نه دی دا د عبرت مقام دی ولوطا آتيناه حكما وعلما او لوط علیه السلام ته موږ ورکړو د حکمت او د علم خبرې مناسب د شان د پیغمبر ونجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث موږ نجات ورکړو لوط علیه السلام ته من القرية التي د هغې کلي نه كانت تعمل الخبائث چې هغوی خبیثه خبیثه عملونه کول ګنده عملونه یې کول انهم كانوا قوم سوء فاسقين بېشکه دا یو ناکار او نافرمان قوم و كانوا قوم سوء ناکار قوم و فاسقين نافرمان ګنده کارونه یې کول وایي دا بدذات او بدکردار قوم و وأدخلناه في رحمتنا لوط عليه السلام من داخل كفخت الرحمت كي فكما بنديانة دا الله رحمت تي فأغي كي دي ام داخل لي إنه من الصالحين بشك لوط عليه السلام فخفل دا نيكان خلق نو معصوم كي غنبرو او نيكو ونوحا إذ نادى من قبله فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوحا يادكت حال نوح عليه السلام قصة نوح عليه السلام ذكرك واذكر نوحا لنوح عليه السلام حالات ذكرك اذ نادى پچم وقت چه دا آواز کو خپل رب تا من قبل مخی فاستجبنا له پس من دا دعا قبول کرلا فنجیناه پس من نجات ورکت تا و اهله دا دا اهل تا من الكرب العظیم دا لوی گبراحت او دا لوی یرنا نوح علیہ السلام اللہ تاواز کرلے من قبلو دا چانا مخی د ابراهیم علیه السلام نه مخکې د لوط علیه السلام نه مخکې ځکه د هغه پیدایش په پخوانۍ زمانه کې شوی ابراهیم علیه السلام او لوط علیه السلام تېر وخت پیدا دي نوح علیه السلام خپل قوم ته نه نیم سوه کاله یو شان ته وعظ او نصیحت کړی د شپې دروازې ځان نه په جمع کور کې بازار کې بیتک کې هر چاله ورغلې دی ورته د دین خبره رسولې ده خو خلکو منلې نه ده ډېره الله پاک نه تپوس کړی دی د پروردګاره دې خلکو ته خو ما ډېر وعظ او نصیحت وکړه او پا دی نهنیم سوا کاله که صرف افیا مسلمانان جو شی بل با پا کسوک مسلمان شی وینا نور نمسلمانی گی ای رب دی اینی مغلوبن پانتصر رب از خود دین مغلوبیم بیرابان غالب دی پانتصر نظما بدل تی واخلا انتقام و بدل تی تواخلا و از نور لسم کی گی نا وزما بدل تی والا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا هذا ما ربا لا تذر على الارض لازمك فمخبان مفرق دا من الكافرين ديارا دا كافر يوكور مفرق دا خيري يوكولي فاستجبنا له الله ويددنا خيري من قبولك للي وبيا توفان راغي دا طوفان دا سراره چه پا تمام دنیا بانده یو شانتی طوفان دا کرب عظیمو و طول قوم پا که اللہ پاک دکلی او صرف دا نوح علیہ السلام پا کشتے که اتیا کسان اللہ بچ کرن نو طول دنیا دو بشلا فدغ اتیا کسانو که دری زامن دنوح علیہ السلام حام طام یافش دا دری زامن کشتے که او کنعان دا کشتے نبار و غدوب شو نو دا نوح علیہ السلام دا دری زامن نرست بیا دنیا آباد شده اغی طولو اتیا کسانو بچی ندی دوری دا توفانی نوح نرستو دا اتیا کسان چه اللہ بچ کری دی دا غوی نسل نده پاتی شوی صرف دا نوح علیہ السلام دا دری زامنو حام سام یا فسنا دنیا آباد شلا دی وجینا نوح علیہ السلام تا آدم سانیوی جیم باب آدم فستجبنا لہو فنجیناہو و اہلہو من الکرب العظیم پس من دعا قبول کرل دادو دنوح علیہ السلام دعا قبول کرل فنجیناہو پس من نجات ورکر دتا و اہلہو او دا دکور والاو تا من الکرب العظیم دلوی گبراہت او دلوی یرینا دا توفان یو لوی یر و پتول دنیا و نصرناہو من القوم الذین من امدادو کد دسرا من القوم الذین فمقابلنا اغ قوم كي كذبوا بآياتنا كي نثبت دروغ وكلو آياتنا زمانتا إنهم كانوا قوم سوء بشكنا ناكار قوم فأغرقناهم فس من غرق الدي لرا أجمعين طول لرا نوح عليه السلام كافر قوم الله طول من غرق او دغه اتیا مسلمانان په کشتی کې بچی دي. سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.